Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Verenigd Koninkrijk staat de dag helemaal in het teken van het overlijden van koningin Elizabeth. Ze zal worden herdacht met ceremoniële saluutschoten, een minuut stilte en een speciale zitting van het Lagerhuis. Tegelijkertijd wordt het een drukke dag voor haar zoon, die nu koning Charles III heet. Hij heeft de nacht doorgebracht in het Schotse kasteel waar Elizabeth gisteren overleed en reist vandaag met koningin Camilla naar Londen. Daar zal hij premier Truss ontvangen en vermoedelijk ook het volk toespreken. Op de Britse ambassade in Den Haag ligt vanaf 10 uur een condoleanceregister waar mensen een laatste boodschap aan Elizabeth kunnen achterlaten. Vandaag rijden in het hele land geen NS-treinen vanwege een staking. De vakbonden wilden alleen in Noord- en Zuid-Holland het werk neerleggen. Maar volgens de NS wordt de dienstregeling daardoor zo ontregeld dat er bijna helemaal geen treinen kunnen rijden. Ook in het streekvervoer wordt vandaag actie gevoerd. Er rijden minder bussen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Voor het eerst in bijna 2 weken hebben er weer veel asielzoekers buiten moeten slapen in Ter Apel. Hoeveel precies is onduidelijk. Gisteravond kwamen er zo'n 400 mensen naar het aanmeldcentrum. 'S Avonds laat werd bekend dat ongeveer 200 van hen, onder wie de vrouwen en kinderen, terecht konden in de noodopvang in Stadskanaal. Maar aan het begin van de nacht was er nog geen vervoer geregeld. Feyenoord is niet goed begonnen aan de groepsfase van de Europa League. De Rotterdammers gingen in Rome met 4-2 onderuit tegen Lazio. PSV speelde thuis 1-1 gelijk tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. En in de groepsfase van de Conference League won AZ met 1-0 van de Dnipro uit Oekraïne. Het weer. Het is nu op de meeste plaatsen droog. In het binnenland kan het nevelig zijn. Minima tussen 12 en 15 graden. Overdag trekken er weer buien over. Met vooral vanmiddag ook kans op onweer. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen. Het is vandaag een belangrijke dag in Brussel, want de energieministers van de EU-lidstaten komen bijeen om te gaan praten over de hoge gasprijzen waar heel Europa op dit moment mee kampt. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog in volle gang is, bevindt Europa zich op dit moment in een spagaat van het Russisch gas afgaan. Je hebt namelijk wel een prijskaartje. Vroeg. Met Stefan Komduur. Een hele goede morgen. Het is vroeg van vrijdag 9 september. Hoe afhankelijk is Europa nog van dat Russisch gas? En terwijl de zomer nog amper voorbij is, blijven de energierekeningen omhoog schieten. Hoe gaan we de winter doorkomen? Wordt er stiekem alweer naar Groningen bijvoorbeeld gekeken? Ik ga er vandaag over praten met Bart van der Weijer, journalist bij de wetenschapsredactie van de Volkskrant. En nauwlettend volger ook van de energiecrisis. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Fijn dat je er bent, zo in de vroege ochtend. De vorige keer spraken wij elkaar ook. Toen zat je in de auto thuis. Dat was een hele andere tijd nog. Corona was toen in jouw gezin geslopen. Fijn dat je er bent nu zo vroeg hier in Hilversum. Ja. Het lijken mij interessante tijden voor jou ook als energievolger voor de Volkskrant. Zeker. Het idee was eigenlijk aanvankelijk dat ik vooral de energietransitie zou gaan volgen. Ja. Maar nou ja, het gaat sinds een jaar, zoals iedereen weet, alleen maar over olie en gas en wat het ons allemaal kost. Dus mijn portefeuille is veranderd. En ik zit sinds deze week eigenlijk ook bij de economieredactie. Omdat het vooral over geld gaat en alle aardse zaken. En de energietransitie staat toch een beetje op een zijspoor, heb ik het gevoel. Kon je even op vakantie deze zomer? Want de ontwikkelingen gingen door. De komkommertijd, dat kennen we eigenlijk tegenwoordig niet meer. Ook op de energiemarkt niet. Nee, ik ben weg geweest. Ik mocht ook even weg. En ik heb gelukkig een collega bij de krant, Tjerk van Wezel, ook wel eens hier geweest. Klopt, inderdaad. Ja. En die volgt de energieontwikkelingen ook. Dus we doen het eigenlijk een beetje samen. Dus dat ging prima. Terug dan naar de dag van vandaag. Een belangrijke dag in Brussel. Wat voor spannende dag is het? Nou, het is wel best wel een spannende dag. Van de week heeft de commissie voorstellen gedaan wat we gaan doen om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Dat zijn best een paar belangrijke maatregelen aangekondigd. Daar gaan de ministers vandaag over spreken. En dan moet, als ik het goed heb, volgende week daar ook al besluitvorming over genomen worden. En als je het over Europa hebt, is dat echt met de snelheid van het licht als dat wordt gedaan. En wat is die reden dat dat zo snel gedaan wordt? Nou, eigenlijk omdat de crisis zich steeds maar verder verergert. Je ziet dat Rusland aan het spelen is, als je die termen gebruikt, met gas. De gaskraan wordt steeds dichtgedraaid of weer een beetje open en dan weer dicht. Is opeens onderhoud of dat duurt langer? Europese leiders zeggen er worden smoesjes gebruikt om geen gas meer te leveren. Maar het gevolg is dus dat die prijs enorm op en neer gaat en de laatste tijd vooral omhoog schiet. Ja, en dat leidt tot dat we toch met enige angst en beven naar de volgende winter zitten te kijken. We gaan het... Hoe gaan we daar doorheen komen? Precies. Nou, we gaan het deze ochtend daar uitgebreid over hebben. Zit je te luisteren? En heb je vragen aan Bart van der Weijer, journalist bij de wetenschapsredactie van de Volkskrant, nauwlettend volger van die energiecrisis? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, want laten we eens kijken naar de agenda waar de EU-ministers, of de energieministers in ieder geval, vandaag over gaan praten. Wat staat er precies op de agenda vandaag? Nou, er zijn in ieder geval gaat er gesproken worden over die maatregelen die van de week al zijn aangekondigd. Dat zijn eigenlijk de vijf belangrijkste. Eén daarvan, misschien wel de belangrijkste, commissievoorzitter van der Leyen van de week heeft gezegd. Dat is dat ze een maximumprijs willen op Russisch gas. Dus dat Europa zegt, Rusland, leuk dat je de gaskraan dichtdraait en dat hier de prijs dan stijgt, maar wij betalen niet meer dan dit. En daar lever je het dan maar voor, of niet? Ja, we hebben een klein fragment waarin de voorzitter van der Leyen dat zelf ook even benoemt. We will propose a price cap on Russian gas. Of course, the objective is here very clear. We all know that our sanctions are deeply grinding into the Russian economy with a heavy negative impact. But Putin is partially buffering through fossil fuel revenues. So here the objective is we must cut Russia's revenues, which Putin uses to finance his atrocious war in Ukraine. Ja, ze zegt een aantal dingen eigenlijk. Ze wil aan de ene kant dus grote impact hebben met deze sancties op Rusland, maar Putin heeft nog steeds ook wel inkomen van andere bronnen op winsten op fossiele energie. Dus we moeten helemaal stoppen met dat Russisch gas. Dat prijsplafond, laten we daar dan even beginnen. Wat houdt dat dan in de praktijk in? Want ik las dat vandaag, ik las dat ook in jullie krant in de Volkskrant. Ik zat nog steeds... Ik snap het nog steeds niet helemaal. Kan je dat uitleggen? Nou, dat je het niet snapt, dat kan ik me wel indenken. Want dat heb ik zelf ook een beetje. Maar wat ze eigenlijk zegt is... De prijs wordt afgerekend per megawattuur. Dat is een soort eenheid waarin gehandeld wordt. Dat is een bepaalde hoeveelheid energie. En die is op dit moment, gisteren was hij geloof ik €200. Van de week was hij even €350. En een jaar geleden was hij, dacht ik, €15. Dus die prijs is ontzettend omhoog gegaan. Dus wat Europa nu zegt is, we betalen gewoon niet meer dan €100 bijvoorbeeld. Ze hebben geen prijs genoemd nog. Daar wordt vandaag denk ik ook over gesproken wat dat dan moet zijn, die prijs. Maar we betalen gewoon niet meer dan €100. Take it or leave it is dan het in stoere politieke taal. En als je dat doet, dan zou dus het idee zijn dat dan dus die prijs op die markt wat omlaag gaat en ook stabieler wordt. Dat die niet meer zo ontzettend op en neer gaat. Dat is in theorie is dat aardig. Maar goed, als ik bij de bakker kom en die vraagt €3 voor een brood, dan zeg ik, ik geef je er één. Dan zegt die bakker, weet je wat, ga maar naar een ander toe. Je krijgt mijn brood niet. En dat gaat Poetin natuurlijk ook zeggen. Die heeft al aangekondigd, als jullie komen met zo'n maximumprijs, dan krijg je gewoon helemaal niks meer van mij. Dus zo zijn we over weer een beetje stoer aan het doen. Want hoe uniek is dit, dat er zo'n prijsplafond aangekondigd wordt? Nou, bij mijn weten is dit nog nooit gebeurd. De gasmarkt is echt een vrije markt, waar de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Nou, vroeger was er heel veel aanbod van gas, dus was de prijs laag. En Poetin, die dit spel natuurlijk gewoon snapt, die heeft het aanbod steeds een beetje teruggeknepen en nu zelfs extreem, waardoor de prijs heel hoog is. En voor hem is dit heel gunstig, want hij verkoopt veel minder gas. Mm-hmm. Maar de prijs is zo ontzettend veel hoger dat hij, geloof ik, 2 of 2,5 keer meer verdient dan daarvoor. Dus hij krijgt gewoon nog een enorm hoeveelheid geld voor een klein beetje gas. Ja, en je zegt dus al, waarschijnlijk zou Poetin zeggen van nou, prima, doe maar. Maar dan krijg je het niet meer van mij. Of in ieder geval voor die prijs krijg je het niet van mij. Ga het maar ergens anders zoeken. Dus in die end betekent eigenlijk dit prijsplafond dat we afscheid gaan nemen van Russisch gas. In feite is dat wat de uiterste consequentie is. Eigenlijk is het ook al een beetje aan de hand. Want een van de dingen die nu steeds gebeuren is dat die hele belangrijke pijpleiding, het grootste deel van het gas uit Rusland komt via een aantal pijpleidingen naar Europa toe. En de belangrijkste die naar Duitsland, die heet Nord Stream 1. En die zit eigenlijk alweer dagenlang dicht voor onderhoud, zegt Rusland. Maar in feite krijgt Europa al nauwelijks meer gas. Je kan eigenlijk op dit moment zeggen dat de gaskraan al dicht zit. Dus feitelijk zal er dan dus niet heel veel veranderen als we geen nieuw gas krijgen. Alleen is het nu een paar dagen En ja, wat gaat er gebeuren als dat de hele winter wordt? Zeker, maar dit is dus vooral symbolisch wat er eigenlijk gebeurt, enigszins. Maar en het is vooral, ja, soms heb ik het idee, het is een beetje wie de controle pakt. Of het is Europa die zegt we doen een prijsplafond, of het is Rusland die zegt we sluiten de gaskraan. Ja. Het is een beetje wie. Dan is het weer Europa aan zet en dan is het weer een ander land aan zet. Ja, dat klopt. Het is ja, powerplay, om het in goed Nederlands te zeggen. Wie heeft de langste adem? Ja. Het achterliggende spel, ik noem het steeds spel, dat is misschien een beetje een te makkelijk woord in deze situatie. Maar wat het idee is, wij proberen een soort onrust in Rusland te creëren met onze sancties. Zodat Poetin misschien van zijn plek wordt gestoten. En wij bedoelen dan Europa. En wat Poetin probeert is onrust in Europa te creëren. Want zijn idee is, ja, wat er gaat gebeuren is dat de economie daar wordt gesmoord. Fabrieken moeten dicht, mensen zitten in de kou, verliezen hun baan, daar gaan opstanden uitbreken. Ja, en dan wie is de eerste die dan gaat toegeven? Ja, straks ook meer over die opstanden, want niet heel Europa is zeker eensgezind over de plannen die vandaag ook besproken worden in Brussel. Ja. Hoe afhankelijk is onze energierekening of onze energievoorziening, dat moet ik eigenlijk zeggen, op dit moment nog van het Russische gas? Nou, als je commissievoorzitter von der Leyen mag geloven, valt het op dit moment wel mee. Ze zei van de week, het was 40%. Dus 40% van het gas dat Europa gebruikt komt uit Rusland. Dat klopt. En dat is nu teruggebracht tot 9%. Nou, dat klinkt heel erg goed. En als ik zo vrij mag zijn om een oordeel te vellen, is het best wel knap wat er politiek bereikt is in een paar maanden tijd. Wij waren echt totaal afhankelijk, zeker Duitsland, van Russisch gas. 40% is in feite gewoon dat je totaal afhankelijk bent van die partij. Dus dat dat zo snel is teruggebracht, is een prestatie. En nou ja, bijvoorbeeld in Nederland zie je dat er drijvende LNG-terminals zijn neergelegd. Gisteravond is die aangekomen in de Eemshaven. Ja, ja. En LNG, dat is vloeibaar gas, dat komt per schip en dat komt dus uit andere landen. Daar hadden we een beperkte hoeveelheid van wat we hier naartoe konden halen, omdat we zo lekker veel Russisch gas hadden. Nou, die capaciteit is enorm uitgebreid en dat betekent eigenlijk dat je daardoor minder afhankelijk wordt van Rusland. Dus dat is eigenlijk in hele korte tijd is daar veel bereikt. Aan de andere kant zeg je, ja, die 9%, hè, dus we zijn eigenlijk al niet meer afhankelijk van het Russisch gas. Ja, dat is zo. Maar wat je niet goed ziet nog, is dat daar een heleboel mensen onder aan het lijden zijn. Er zijn heel veel industrieën die zijn gewoon gestopt met produceren. En dan heb je het over grote bedrijven die kunstmest produceren. Mm-hmm. Of die staalsmelterijen. Ook in Nederland zijn er al gewoon al fabrieken gestopt. Ja, en gisteren hadden we het hier nog over de voedselcrisis. Ja. Waar kunstmest dan bijvoorbeeld ook weer een belangrijke invloed op heeft. Op hoe de prijzen worden opgedreven. En waar die prijzen maar blijven stijgen. Dus jij zegt al, dat hangt ook allemaal met elkaar samen. Ja, nee, iedereen ziet dat nu ook al in de supermarkt. Als je nu boodschappen gaat doen, ben je geloof ik gemiddeld 18% meer geld kwijt dan een jaar geleden. Dus al die prijzen worden hoger. Maar je ziet zelfs, van de week hadden we een bakker. Die had een variabel contract. En die zag zijn energierekening ineens 4 keer zo hoog worden. Ja, die zei, ja, moet ik mijn brood straks voor €12 per stuk gaan verkopen? Ja. Dat kan niet. Ik moet dus gewoon stoppen. Dus er zijn nu zelfs bakkers die moeten stoppen met brood pakken, omdat ze het gewoon niet meer kunnen betalen. Dus je zegt eigenlijk dat, daar vind ik dat daar weinig oog voor is. Nou, ik geloof dat er wel oog voor is. Maar als je zegt, hè, het is al gelukt, we zijn bijna onafhankelijk van het Russisch gas, dan denk ik, ja, dat is misschien wel zo. Maar ja, als je nou eenmaal geen gas gebruikt, ja, heb je ook minder Russisch gas nodig. Dus het is ook een beetje makkelijk om te zeggen. Er zit gewoon een hele nare periode in economisch opzicht, maar ook voor heel veel Nederlanders fysiek. Er zijn gewoon Nederlanders die kunnen niet meer betalen straks om de verwarming aan te zetten. Ja, dat is ongekend. Ja. Ja. Wij hebben een probleem. In hoeverre heeft Rusland straks een probleem als wij zeggen als Europa, we hoeven je gas niet meer, we nemen het niet meer af? Ja, Rusland heeft ook een heel groot probleem. Je ziet ook een beetje al dat ze noemen het gaswapen, hè, wat Poetin nu inzet. Poetin probeert door steeds meer gas af te knijpen Europa op de knieën te krijgen. Dat we toch weer zeggen van, nou, we gaan toch weer je gas kopen. Dus op korte termijn heeft hij nu de macht in handen. Mm-hmm. Op de iets langere termijn is het toch wel een beetje gedaan met zijn inkomsten. Want Rusland is bijna volledig afhankelijk van zijn gas- en olieinkomsten. En Europa is voor gas de allergrootste klant. En als wij stoppen, ja, dan vallen die inkomsten gewoon weg. En dat gaat die economie zwaar, heel zwaar raken. Ja. En Europa zegt, we willen van dat Russisch gas af. Ja. Denk je dat ze elkaar ergens gaan vinden op een gegeven moment? Dat Rusland een beetje gaat toegeven en zegt van nou, oké, dan doen we het voor deze prijs, maar we hebben jullie inkomsten nodig? Of denk je dat Europa nu echt wel heeft gedacht, nou, we gaan er nu ook gewoon vanaf? Ik denk het laatste. Het zou best kunnen dat gaskraan ook wel weer een beetje open gaat. Omdat het dan in ieder geval toch nog flink wat geld oplevert voor Poetin. Maar op de iets langere termijn ziet het er gewoon slecht uit. Wij als Europa hebben nu wel gezegd, Rusland is niet te vertrouwen. We hebben ons te veel laten leiden door het goedkope gas. We gaan gewoon op zoek naar alternatieven. En op de iets langere termijn zie je natuurlijk dat Europa toch al van het gas af wilde. Wij hadden al het plan om te gaan verduurzamen en te vergroenen en veel meer met wind en zon te gaan doen. En meer kernenergie ook. Dus die afhankelijkheid van gas, die nam de komende jaren nog eventjes toe. Maar zou ja, vanaf de jaren 30 ook wel flink gaan afnemen. Dus op de lange termijn was Rusland sowieso al lastige positie. Dat proces gaat sneller. Dit is die maximumprijs voor Russisch gas. Dat is een belangrijk iets waar vandaag over gestemd gaat worden door energieministers. Weten we vandaag daar ook meteen al de uitslag van? Dat weet ik eigenlijk niet. Daarvoor ben ik heb ik iets te weinig zicht op hoe dat Europese proces loopt. Daar hebben we natuurlijk onze eigen correspondent Mark Peperkorn voor. Ik weet niet of dit eigenlijk het lastigste punt is waar ze over moeten spreken. Het is natuurlijk vrij makkelijk om te zeggen van nou doe niet meer dan 100 euro. Want dat was mijn volgende vraag. Wat is het belangrijkste punt waar ze vandaag dan... Op zich is dit wel het belangrijkste punt. Een aantal andere dingen is dat er moet bijvoorbeeld ook worden gesproken over stroombesparingen. Von der Leyen heeft gezegd, eigenlijk willen wij dat op piekmomenten de vraag naar stroom met 5% afneemt. Dat is ook een manier. Stroom is eigenlijk gekoppeld aan de gasprijzen. Dat merkt ook iedereen aan zijn rekening. Die stroomprijs is ook extreem omhoog gegaan. Dat heeft ook een aantal andere factoren. Maar een van de dingen is dat heel veel elektriciteit wordt met gas gemaakt. Dus gas is duur, daarmee wordt stroom duur. Als je de vraag vermindert op de momenten dat die het grootste is... dan kan je die prijs ook een beetje gaan drukken. Dus er zijn allemaal maatregelen genomen om die prijzen te drukken. Nou, die stroombesparing is er één. Een andere maatregel die voorgesteld wordt... is op de winst af te romen van bedrijven... die nu enorm profiteren van deze situatie. Voordat we die bespreken, nog even terug naar die stroombesparing. Ja. Want dat is wel een interessant punt. Want zij zegt eigenlijk... we moeten dus bedrijven gaan verleiden minder stroom te gebruiken. Ja. Hoe doe je dat? Nou, dat kun je doen door te zeggen... als jij nu minder afneemt, krijg je van ons extra geld. Gebruik je de markt eigenlijk om iets voor elkaar te krijgen. Het lastige is, ik sprak van de week een expert van Tennet. Die zijn in Nederland en Duitsland verantwoordelijk voor het hoogspanningsnet. En die hebben vrij veel verstand ook van hoe die markt werkt. Omdat zij zelf ook onderdeel zijn van die markt. En hij zei, het grootste probleem van die piek zit niet bij bedrijven... maar bij ons, de burgers... Die thuiskomen. Ja, want die grootste piek die is namelijk 's avonds als iedereen thuis komt. En als je gaat koken op je inductieplaat en je hangt je elektrische auto aan de lader. En je doet het licht aan, bij wijze van spreken. Dan is de grootste piek. Dus wat niet per se de bedrijven moeten minder gaan gebruiken, dat kan dan ook nog wel. Maar het zijn de burgers die dan minder moeten gaan gebruiken. En eigenlijk vraag je dan, wil je niet om 6 uur 's avonds gaan eten, maar misschien om 9 uur. Ja. Maar ik weet niet. Het, dat is moeilijk, lijkt me. De meeste mensen hechten er toch wel vrij sterk aan om volgens mij rond tussen een uur of 5 en 7 in Nederland in ieder geval te gaan eten. Dat is heel lastig om dat voor elkaar te krijgen, denk ik. Dat is die stroombesparing. Afromen is ook een punt. Ja. Wat willen ze daar gaan proberen? Nou, er zijn natuurlijk bedrijven die nu extra veel geld verdienen. Als je kijkt naar de winsten van Shell en BP en Total Energies... Ja, die zijn door het plafond geknald. En dat komt gewoon zodra de olie- en gasprijzen stijgen... ja, dan verdienen die partijen meer. En dat gaat echt om ontzettend veel miljarden die zij binnenhalen. En daarvan wordt gezegd, ja, dat is eigenlijk gewoon een mazzeltje dat je hebt. Jij profiteert van het feit dat die prijzen stijgen door de oorlog in Oekraïne. Als we die winst nu... afpakken. Hè? En die geven we dan terug aan de bedrijven en mensen die het harder nodig hebben. Dat is eerlijk. Mm. Volgens mij is dat ook eerlijk. Maar het lastige is, want niets is makkelijk in dit onderwerp. Het lastige is natuurlijk dat Shell zit niet meer in de Europese Unie. Precies, 2 van de 3 zijn... zijn weg. Ja. Ja, Total Energies, dat is Frans. Die zijn al min of meer... moeten al een deel van de winst inleveren. Die zijn gedwongen bijvoorbeeld om de brandstofprijzen flink te verlagen. Dus daar verdienen ze al minder aan. Maar goed, het is niet heel makkelijk om dat te doen. Een ander plan is om dus producenten van windenergie en van zonne-energie een deel van de winst te laten terugbetalen. Want de wind waait nog, de zon schijnt nog. Het is Rusland nog niet gelukt om de zon uit te zetten. Dus dat kost in feite niks, terwijl die stroom heel veel geld nu oplevert. En dat zie je ook, dat soort partijen, een aantal daarvan in ieder geval heel veel geld verdient. Ja, dus de Europese Commissie zegt eigenlijk, we moeten het met elkaar gaan doen. Dat betekent dat iedereen wat moet inleveren. Dus ook mensen die groene stroom eigenlijk, die de toekomst zijn, moeten wat van hun winst gaan inleveren om die markt betaalbaar te houden voor de consument. Ja. Kan je dat vragen? Je kan het altijd vragen. Ja, je kan het altijd vragen. Wat er gebeurt is een tweede. Nee, ik denk dat het heel lastig is, omdat, want het moet snel. We hebben haast. Het moet bij wijze van spreken volgende week geregeld zijn. Precies. Ja, dat gaat niet lukken. Je ziet al wel, dat was al een beetje een trend die gaande was, dat er veel van dit soort bedrijven die bijvoorbeeld windmolenparken hebben aangelegd, die hebben in het verleden subsidie gekregen. En die subsidie die bestond er eigenlijk uit dat als de stroomprijs lager is dan wat het jou kost, dan wordt dat gesubsidieerd, zodat je een nette prijs voor je stroom krijgt. Nou, wat niemand had voorzien, was dat die stroomprijs ook echt extreem de hoogte in kon gaan. Zoals nu gebeurt. Dus dat ze gewoon heel veel geld verdienen. Maar er zijn al bijvoorbeeld in Engeland, en dat gebeurt ook in Frankrijk, zijn al afspraken gemaakt met nieuwe producenten van wind- en zonne-energie. Mm-hmm. Die zeggen van ja, er is een soort marge waarin je geld kan verdienen. Als je te weinig verdient, krijg je van ons geld. Krijg je te veel, dan moet je terugbetalen. In Engeland wordt dat al gedaan en in Frankrijk ook al langer. Maar het probleem is dat je dat eigenlijk niet kan invoeren voor bestaande partijen. Want wat je ziet is dat heel veel windmolenparken die in het verleden zijn gebouwd, die hebben hele lange termijn contracten afgesloten, bijvoorbeeld met datacentra. Dat ze voor de komende 10 jaar nemen jullie onze stroom af, hebben we gegarandeerde inkomsten en daar kunnen we dan in ieder geval dat park van bouwen. Ja, die verdienen helemaal niet zoveel geld. Dus daar kun je niet van vragen van lever nog even wat extra in. Dus het is complex. Ook omdat het niet twee partijen. Je hoeft niet alleen Shell aan te pakken en BP. Nee, je hebt al die, ja, toch wat kleine parkjes die allemaal wat. Dat is vrij lastig te organiseren. Snel. Ja, maar goed, ook interessant vind ik om te kijken hoe die bedrijven dan toch hun aandeel hierin gaan nemen. Kijken of ze dan echt bereid daartoe zijn. Of dat ze toch echt zo kapitalistisch zijn dat ze vooral alleen maar voor die winsten willen gaan. Ja, nou ja, die bedrijven die zeggen, en daar zit natuurlijk ook wel weer iets in, die zeggen, kijk, dat geld dat we nu extra binnenkrijgen, dat gebruiken wij om te investeren in extra duurzame energie. Gaan we weer windparken van bouwen en zonneparken van aanleggen. Dus als je dat afroomt. Ik zie de campagnes al in de maak. Ook zij weten inmiddels hoe ze moeten lobbyen, neem ik aan. En voor een deel klopt die redenering natuurlijk ook wel. Ja. Zometeen gaan we erover verder praten. En dan ben ik ook interessant hoe ze Europa proberen zo eensgezind te krijgen om allemaal dezelfde kant mee te waaien, om maar eens even in die termen te blijven. En wat voor invloed het heeft op onze eigen energierekeningen, alle plannen waar vandaag over gestemd wordt in Brussel. Zit je te luisteren? Heb je hier vragen over? Je mag ze stellen aan Bart van der Weijer, journalist bij de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Nauwlettend volger van de energiecrisis. Laten we eens gaan kijken, Bart, wat er gevraagd wordt tot nu toe. Ja. Vroege vragen. Want Marie Anne, die vraagt zich het volgende af. Is het erg dat Rob Jetten er vandaag niet bij is? Klimaatminister. Het is symbolisch natuurlijk wel belangrijk dat iedereen er is, zou ik zeggen. En zeker, Nederland speelt in dit hele spel best een belangrijke rol. Waarom is hij er niet bij? Is dat daar? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Dat moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet weet, waarom hij er niet bij is. Maar goed, misschien verwachten ze wel dat het een aantal dagen gaat duren dat hij later aanschuift. Maar ik ken niet de reden waarom hij er niet is. Maar het lijkt mij eigenlijk ook om een soort eensgezindheid uit te dragen. Laat iedereen vooral aantreden. Het is crisis en oorlogstijd. Een andere vraag van Wim Hellentan Rijnsburg in de NPO Radio 1. Die vraag zich af, is of kan Hongarije een splijt van worden in de EU in verband met gas en de situatie? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Die stemmen natuurlijk ook vandaag mee. Ja, en Hongarije is een beetje de dwarsligger bij dit onderwerp. Ergens ook wel begrijpelijk trouwens hoor. Want iedereen zegt, ja god, wat is die Orbán eigenlijk een schurk? En misschien is hij dat ook wel een beetje, maar ik snap wel dat Hongarije het lastig heeft. wij in Noordwest-Europa, wij hebben allemaal zeehavens. Wij kunnen uitwijken met ons LNG, het vloeibare gas dat per schip aankomt. En we kunnen olie, ook niet heel makkelijk, maar die kunnen we ook uit andere bronnen krijgen. Dus onze aanvoer van alternatieven is best goed. Ja, de Oost-Europese landen zitten gewoon letterlijk vastgeklonken aan Rusland met oliepijpleidingen en gasleidingen. En daar kan je niet zomaar een schip naartoe sturen. En dit kan je ook niet per vrachtwagen of per binnenvaartschip die kant op krijgen. Dus hun economieën, als Rusland die kranen dichtdraait, ja, die worden gewoon gewurgd. Dus ik snap wel dat... Ze zeggen makkelijk praat daar in West-Europa. In feite wel, ja. Dus nou goed, er is ook al rekening gehouden met Hongarije, die niet meteen onderdeel is van die olieboycott die afgesproken is. Maar ik heb wel enig begrip voor dat het niet zo makkelijk is, omdat daar de crisis misschien wel heviger nog wordt dan hier, terwijl wij hem ook al flink beginnen te voelen. Richard, die zegt in de Radio 1, ik denk een opmerking die wel bij veel mensen misschien speelt. Hij zegt, de boycott treft eigenlijk altijd de verkeerde mensen. Dat de regeringen, hij noemt dan Rutte en Jette, een conflict hebben met Poetin. En zij van het gas af willen, daar wordt uiteindelijk weer de gewone man, zo schrijft hij, draait daarvoor op. Dat is natuurlijk wel interessant, want onze energierekeningen stijgen door die oorlog in Oekraïne. Ik kan me voorstellen dat veel mensen daar begrip voor hebben, dat we die oorlog niet willen hebben. Maar uiteindelijk kan ik me voorstellen dat bij veel mensen het idee heerst van, ja, ik ga er vooral heel veel geld voor betalen. Ik word niet echt gecompenseerd op dit moment daarin. Ja, nou, en dat klopt ook. Dat is uiteindelijk, hoe je het ook wendt of keert, komt de rekening terecht bij de burger. Of je nou in Rusland woont of in Europa. Die betalen de prijs. Sommigen wat meer dan anderen. Dus dat klopt. En dat is altijd het cynische van dit soort, zeker van sancties. Daar komt letterlijk, hangt daar een prijskaartje aan. Daar komt een rekening voor. En voor een deel betalen we die nu. En voor een deel wordt die ook naar een volgende generatie geschoven. Ja. Zou een regering als Nederland daar gewoon de inwoners wat meer tegemoet moeten komen? Nou, bepaalde inwoners zeker. Daar wordt ook natuurlijk ook naar gekeken. Maar de maatregelen die nu met Prinsjesdag gepresenteerd worden, die gaan pas vanaf volgend jaar echt gelden. Er zijn natuurlijk dit jaar ook al maatregelen genomen om de mensen die het echt hardst nodig hebben, het een beetje te helpen. Maar er zijn ook maatregelen genomen waarvan je kan denken, ja, is dat nu de manier om dat te doen? Bijvoorbeeld de verlaging van de benzineprijs en de dieselprijs. Dat iedereen die stroom verbruikt een fikse korting, een belastingkorting heeft gekregen. Ja, daar profiteren ook de Nederlanders van die het niet echt nodig hebben. Bijvoorbeeld ikzelf. Ik heb zonnepanelen op mijn dak. Ja, mijn stroomrekening is tot nu toe, krijg ik geld terug. Dat is natuurlijk heel raar. En dat komt doordat ik de stroom die ik opwek, mag ik van mijn rekening aftrekken. En ik krijg dan ook nog een belastingkorting, waardoor mijn stroomrekening nu negatief is. En jij kan zonnepanelen op je huis leggen, maar er zijn ook heel veel mensen die dat helemaal niet kunnen. Ja, ik heb een huis, ik huur geen woning, ik kon het betalen. Dus ik profiteer aan alle kanten. Terwijl iemand die inderdaad in een huurhuis zit, dat slecht geïsoleerd is en niet een eigen dak en geen geld voor zonnepanelen, die betaalt gewoon ontzettend veel meer geld. Dus ik begrijp ook dat het ingewikkeld is, hè, want alles moet snel. Dus er zijn al snel een paar maatregelen getroffen om de pijn te dempen. Maar dat mag nog wel, zeker voor de mensen die het echt nodig hebben, mag dat nog wel wat intensiever. Die twee groepen kunnen elkaar nog echt wel wat meer ontmoeten eigenlijk, zeg jij. Dus de mensen die op dit moment, iemand zoals jij die het al wat misschien wat goed geregeld heeft en die dat ook kon regelen. Jij zegt, ik ben best bereid om misschien wat in te leveren daarvoor. Ik hoef die korting in principe niet te hebben. En ik denk ook dat je als overheid gewoon echt goed moet kijken, hoe kunnen we de minima, dus de mensen die het echt niet meer trekken, hoe kunnen we die ondersteunen? Ja. En daar zijn de geluiden natuurlijk ook wel vrij pessimistisch voor deze groep. Je hoort dan nu al dat de schulden aan het oplopen zijn, dat het energiemaatschappijen nu al niet meer lukt om de rekening te innen. En we zitten eigenlijk nog in de zomer. De ergste moet nog komen. André die vraagt zich af, is het niet zo dat de toenemende welvaart van de wereldbevolking concurreert op de wereldmarkt om grondstoffen? En dat wij moeten accepteren dat we welvaart moeten inleveren en de oorlog alleen een katalysator is die dat proces heeft versneld? Dat is een bijna filosofische gedachte. Bijna een filosofische gedachte. Ja. Misschien wel helemaal. Dat is, daar zit iets in. Dat is in feite wat de Club van Rome begin jaren 70 al zei. onze grondstoffen zijn eindig. We teren te veel in op wat Moeder Aarde ons geeft. En ja, we zien nu weliswaar door een andere externe factor... zien we wat het betekent als er tekorten ontstaan aan grondstoffen... in dit geval energie. Ik vind ook wel... We hebben dat jarenlang hebben we daar gewoon geen oog voor gehad. Ook politiek was energie echt oninteressant. Experts waarschuwden al, pas op voor, denk ook aan de leveringszekerheid, heet dat dan, hè, dat er genoeg energie is. Ja, er was echt geen onderwerp te bedenken dat slaapverwekkender was dan dit lange tijd. En nu ineens zien we, Ja, mede misschien ook wel door de sluiting van Groningen, toch? Nou ja, het is een combinatie van factoren. Ja. Ook corona speelt hier zelfs nog een rol in. Dat ineens de hele wereldeconomie weer is opgestart. En het zijn een aantal dingen die nu samenkomen. Wat voor een deel is dat toeval. Maar het laat wel zien hoe kwetsbaar we zijn. En ook hoe afhankelijk we zijn van goedkope energie. En dus misschien ook wel dat we ons realiseren. Dat gaat misschien ook voor andere grondstoffen gelden. Mooie filosofische vragen worden gesteld. Blijf dat vooral ook doen in die Radio 1-app. Ook andere vragen mogen gesteld worden. Die app van Radio 1 kan je gratis downloaden op je telefoon. Kan ik ze straks weer voorleggen aan mijn gast deze ochtend. Dat is Bart van der Weijer, journalist van de Volkskrant... met een specialisatie voor energie. Vandaag in Brussel, een belangrijke dag, wordt gestemd over plannen... om die energiemarkt weer wat betaalbaarder te krijgen eigenlijk. Download die app van Radio 1 en stel je vragen. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ander nieuws dan vandaag, want heb je nog niks te doen dit weekend... heb ik een tip voor je. In Tiel vindt vandaag en morgen Appelpop plaats. Het grootste gratis meerdaagse festival van Nederland. Er zat een hele lading artiesten op het programma. Hoe je er komt is nog even de vraag natuurlijk vandaag. Zonder trein, maar volgens mij de regionale treinen... die rijden wel nog in die regio. Een van die artiesten is in ieder geval Somjeu. En die hoor je nu met Easy. Je luistert naar Radio 1, het is 5:04. Het was Somjeu en Easy. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg van vrijdag 9 september. Vandaag komen de ministers van Energie uit de EU bij elkaar. Ze praten over de gascrisis en wat daartegen te doen. Maar of die beslissingen ook meteen zorgen voor een minder hoge energierekening... dat valt nog maar te bezien. Ik bespreek het deze ochtend met mijn gast Bart van der Weijer... journalist bij de Volkskrant met een specialisatie voor energie. Vragen stel je in de Radio 1-app. Laten we het over drie dingen nog, wil ik het graag met je hebben. De politiek, de winter en de oplossingen. Ja. Interessante punten allemaal nog. Laten we beginnen bij die politiek. Want tijdens het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werd in de media veelal verrast gereageerd op hoe Europa zich daartegen opstelde. Is Europa ook het gebied van op energie zo eengezind als hoe ze zich opstelden tegen die oorlog? Nou, toch wel opmerkelijk eensgezind, mag ik wel zeggen. Er zijn inderdaad een paar kikkers die uit de kruiwagen soms springen. Hongarije hadden het net al even over. Maar door de band genomen gaat het tot nu toe best wel goed. Als je het hebt over eensgezindheid. En ik denk ook, maar dat weet ik natuurlijk niet, dat Poetin zich daar een beetje op verkeken heeft. Toen hij een aantal jaar geleden de Krim binnenviel, ja, gebeurde er vanuit Europa bijna niets, behalve wat sancties. Mm-hmm. Ik denk dat hij verwacht had dat nu hetzelfde wel ongeveer zou gebeuren. Dat de sancties wat heftiger zouden zijn en dat we misschien wat zouden morren. Maar dat Europa zo afhankelijk is van zijn gas vooral. Dat we al snel het hoofd in de schoot zouden leggen. Ja, dat is niet gebeurd. Dat is een van de misrekeningen, denk ik, die hij gemaakt heeft. Hij dacht, ik kan Europa uit elkaar spelen misschien wel op dit punt. Ja, en dat probeert hij natuurlijk nog steeds. En misschien gaat dat ook nog wel gebeuren. Want ja, het rommelt her en der natuurlijk wel. Onbegrijpelijke redenen ook. Dus nou ja, het is even afwachten wat er gebeurt als straks blijkt dat er echt fabrieken omvallen, dat de industrie stilvalt, dat er misschien protesten van burgers op grote schaal gaan uitbreken. Maar tot nu toe is dat niet gebeurd en dat is best opmerkelijk. En dat zag je eigenlijk ook een beetje tijdens crisis. Is Europa best sterk. Want ook tijdens de coronacrisis zag je dat vrij snel toch wel ingrijpende maatregelen werden genomen. Daar kan je het mee eens of oneens zijn. Maar het gebeurde wel. En er werd niet eindeloos over gesoebat en gelobbyd en tegengewerkt. Dus, nou ja. Dat is mooi toch? Op dat moment dat die Unie elkaar nodig heeft, dat die Unie dan ook laat zien dat ze het best wel samen kunnen. Ja. Nou ja, en Europa is natuurlijk, ja, god, het enthousiasme voor de Europese zaak was de afgelopen jaar nou niet heel erg groot. Maar je ziet dat sinds corona, en misschien heeft zelfs de vorige president Trump daar wel aan meegeholpen, is er wat meer zelfbewustzijn en dat we elkaar nodig hebben op heel veel punten. Dus het Europese gevoel is wel versterkt. En dat is nu zeker gebeurd. Hoe verwacht je dat die eengezindheid zich ontwikkelt deze winter, als zo'n gasprijs, energieprijs blijft stijgen? Dat je zegt al, er zijn een aantal kikkers. Ja, nou ja, dat ik vind het heel lastig om daar iets over te zeggen. Kijk, op het moment dat er grootscheepse protesten uitbreken, zoals een aantal jaar geleden gele hesjes in Frankrijk, maar dan misschien nog massaler en heftiger. Ja, dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Ik weet ook niet of dat gaat gebeuren. Kijk, je ziet nu natuurlijk dat Europa zich als een gek aan het voorbereiden is op gastekorten. Mm-hmm. Door te hamsteren, zeg maar, bijna zoveel mogelijk gas overal vandaan te halen. Dus misschien als de winter een beetje mild is, valt het nog mee en komen er door. Maar ja, er zijn veel factoren die bepalen hoe eensgezind Europa blijft. Ja, maar het is best wel een wankel evenwicht. Want er zijn wel landen waar protesten op dit moment plaatsvinden. Ja, misschien niet nu echt op dit moment, zo vroeg in de ochtend. Maar wel in landen als Italië en Frankrijk. Daar zijn wel demonstraties geweest over die hoge energieprijzen. Ja, zeker. Nou ja, in Napels zag je mensen hun energierekening verbranden. Wat er altijd heel indrukwekkend uitziet. Een beetje de vraag hoeveel mensen zijn dat precies. Maar ja, het rommelt natuurlijk. Onrust wel. Is er wel in ieder geval. Ja, je ziet ook, Frankrijk is natuurlijk toch waar iedereen als eerste een beetje naar kijkt, waar de protesten het snelst ook oplaaien. Je zag dat Macron onmiddellijk maatregelen nam om te voorkomen dat gele zou hesjes, gebeuren. Ja, ja, ja, de energieprijs, de elektriciteitsprijs werd gemaximeerd. De prijs aan de pomp in Frankrijk betaal je nu geloof ik minder dan 1,50 euro voor een liter benzine. Ja, dat zijn bijna... Dat zijn ja, ik was in Slovenië of een paar weken geleden. Daar is het ook 1,49 oh ja, ja, aan de pomp. Ja, nou ja, dat is... Dus landen proberen wel dingen te doen, ja, om die prijs te dempen. En dat is ook om dit soort protesten te voorkomen. Ja. En hoe zit dat hoe is het onder de bevolking in landen die je net ook al noemde, in Oost-Europa, waar ze veel meer afhankelijk zijn nog van Rusland en ook helemaal niet zo snel aan alternatieven kunnen komen? Is er een bevolking daar... Treedt hij daar harder tegen op? Laat hij meer van zich horen? Dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik heb het idee dat dat me ook nog wel meevalt. Ik heb nog geen grootschalige protesten gezien. Ook niet in Oost-Europa volgens mij. Maar misschien dat zou kunnen zijn dat ik dat gemist heb. Maar ik heb het idee dat dat nog meevalt. Mm. En dat is voor een deel misschien ook wel doordat het ergste moet misschien nog komen. En dat is deze winter, want er worden nu politieke spelletjes gespeeld. Vandaag wordt er dus gestemd in Brussel. Daarom zit je deze ochtend ook hier bij ons. Wat gaan wij de komende tijd merken van die gastekorten? Het is nu nog 21 graden. Het wordt wat kouder. Misschien krijgen we nog wel een keer sneeuw. Wat gaan wij deze winter merken van die gastekorten? Nou, als wij burgers, en als je dan nog specifiek zegt, wij Nederlandse burgers gaan denk ik deze winter niet in de kou zitten vanwege een tekort aan gas. Sorry, er wordt gezegd, we hebben voorraden die we elk jaar aanleggen. Die zitten zo vol dat in ieder geval de cv-ketel kan blijven branden. De vraag is even, kan je het betalen? Maar er is in principe genoeg gas om dat te doen. Wat we gaan merken is iets meer secundair. Waar we het al even over hadden, over dat die prijs heel hoog wordt. Ik heb een collega die betaalde eerst €400 en nu €1200. Daar zijn meer mensen die dat gaan merken. Als iedereen die nu nog een vast contract heeft, voelt weinig. Maar dat is nog maar de helft van de Nederlanders. De andere helft heeft een variabel energiecontract. Wat om het half jaar vaak. Ja, en soms bij sommige energieleveranciers zelfs maandelijks inmiddels. Die zien dus inderdaad hun rekening nu al stijgen. En dat gaan we de komende winter gewoon, een steeds grotere groep Nederlanders gaat dat merken. En voelt het nu al en voelt het straks nog meer. Ik denk wel dat heel veel hangt dus ook af van wat voor winter krijgen. We hadden afgelopen jaar natuurlijk een zachte winter. Mm-hmm. Krijgen we nu weer een zachte winter? Nou, dan is het voor de meeste Nederlanders nog wel door te komen. Als het een tijdje heel koud wordt, zul je denk ik, maar dat is een soort koffiedik kijken en pure speculatie. Maar ik denk dat mensen hun gedrag heel sterk zullen gaan aanpassen. Wij hadden het thuis al over bijvoorbeeld. Mijn schoonmoeder die woont in een heel koud, best groot huis. Heeft een hoge energierekening inmiddels. Ja, als het echt koud wordt, dan zeggen wij, weet je, kom maar naar ons. Dan ga je gewoon 2 weken in onze goed geïsoleerde Phoenix-woning zitten. En dan zet jij de kachel op 12. En heb je geen kosten. Ik denk dat meer Nederlanders dit soort maatregelen gaan nemen als het echt heel koud wordt. En dat betekent ook meteen dat de vraag op dat moment naar gas relatief beperkt zal blijven. Dus die winter komen we wel door. Dat is wel grappig, want ik denk als ik hier 5 maanden geleden had gezeten, was dat helemaal niet zo zeker of dat ging lukken. Dat heeft te maken met gasvoorraden. Nederland legt altijd voorraden aan voor de winter om pieken op te kunnen vangen. Die voorraden waren vorig jaar heel slecht gevuld. Dat was eigenlijk al het voorspel van Poetin. Die de gaskraan voor die voorraden al een beetje had dichtgedraaid. Dat al het gas dat doorkwam hadden we eigenlijk gewoon meteen nodig. Opslaan. Het vullen van die opslagen gebeurde in Nederland nauwelijks. En ook in Duitsland niet. En het zag er dit voorjaar naar uit dat die voorraden niet goed gevuld zouden worden. Ja, als dat niet was gelukt, dan hadden we wel echt gewoon een fysiek tekort aan gas gehad waarschijnlijk. En dan was het wel weer een ander verhaal geworden. Maar goed, grote kans is dat er bijvoorbeeld een overheidscampagne komt om die thermostaat zo laag mogelijk te laten zetten. Die is er al. Dat weet geloof ik niemand. Dat er is al een campagne om energie te besparen. Okay, dat wist ik niet. Zet de knop om. Maar goed, extra trui aan. Doe een dekentje over je heen op de bank. Ja. Maar volgens mij, iedereen weet inmiddels wel wat je daaraan moet doen, toch? Dus ik weet niet of een overheidscampagne ook nog heel veel gaat helpen op dit gebied. Iedereen die af en toe de radio aanzet of tv kijkt, die heeft alle tips al gekregen hoe je kunt besparen. Zeker. En als je je rekening ziet oplopen, ga je waarschijnlijk zelf ook wel even nadenken. Maar 23 graden is er niet bij deze winter. Ik denk dat heel weinig mensen, ik zeg dat ik dat zelf ook al niet zo prettig zou vinden. Nee, vind ik zelf ook al niet zo prettig. Maar ik ken mensen die dat wel heel fijn vinden. Ja. We hebben er andere sectoren nu al. Want je benoemde al net even heel kort bedrijven. Sommige bedrijven hadden al een verhaal, volgens mij, uit een bedrijf uit Drenthe. Wat zijn productie stoplegde, omdat die rekening gewoon te hoog werd. Ja. Gaan we dat meer zien deze winter? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dat is wel een gek effect natuurlijk eigenlijk. Ja, dat is een logisch effect, maar dat gaat ook heel veel gevolgen hebben. Ja, je ziet gekke dingen. Het wordt op een gegeven moment wordt het bijna interessanter als jij nog een gascontract hebt voor de lange termijn. Wordt het bijna interessanter om dat dan te verkopen en zelf stil te gaan liggen. Dan verdien je meer geld dan wanneer je doorproduceert. Je zag ook dat bijvoorbeeld producenten van tomaten met kassen... Mm-hmm. Ja, die zijn gaan handelen in gas. Die maken namelijk ook, dat is heel gek... Zij gebruiken heel veel gas om die tomaten te laten groeien. Maar ze maken ook elektriciteit. En 2 weken geleden zag je een soort verschuiving. Steeg de gasprijs enorm en de elektriciteitsprijs hobbelt daar dan een beetje achteraan. En door daar gebruik van te maken, door handig te handelen in gas... en dan vervolgens elektriciteit te gaan produceren met je kas... kun je dus heel veel geld verdienen. Je zag gewoon tomatentelers, wier businessmodel plotseling was... handelen in gas en stroom produceren. Dus je ziet ook gekke verschuivingen. En tegelijkertijd daaronder zie je gewoon heel veel bedrijven... die stoppen met produceren. Er zit een grote kunstmestfabrikant die gebruiken... ontiegelijk veel gas. Ik geloof dat 8% van het Nederlandse gasverbruik gaat naar die fabriek. Beyond, ja. Die zijn gestopt. Dat scheelt dus ook al heel veel in de vraag. Dat scheelt ook heel veel. Dat drukt dan ook de prijs wel weer. Maar die fabriek ligt gewoon stil. En aluminiumsmelterijen, die gebruiken geen gas, maar heel veel stroom. Ja, die zijn ook gestopt met produceren. Zinkproducenten stoppen. Al die bedrijven die heel veel energie verbruiken, die zeggen, wij kunnen gewoon tegen deze prijs kunnen niet produceren. Want we kunnen onze producten niet 3, 4, 5, 6, 7 keer zo duur maken. Dus die stoppen gewoon. Maar die hebben dan op dit moment genoeg reserves om de vaste contracten door te kunnen betalen. Nou ja, dat is bijvoorbeeld voor Aldel, dat is een aluminiumsmelter, is een sociaal plan afgesproken. Die zijn vorig jaar al voor een deel dichtgegaan... omdat het gewoon niet meer betaalbaar was. Werknemers maken zich daar nu zorgen... of dit bedrijf die afspraken gaat nakomen. Dus dat is wel iets wat we de komende tijd gaan zien. Je ziet wel dat als je de overkoepelende organisaties spreekt... de brancheorganisaties voor de energiesector... Ja, die zeggen het is echt een noodsituatie. We hebben ook overheidshulp nodig om hier doorheen te komen. Net als destijds bij corona... Maar misschien is het nu nog een stukje urgenter. En dat is nog niet heel zichtbaar. Je ziet nog niet dat de werkloosheid oploopt omdat mensen ontslagen worden. Of dat je gewoon geen brood meer kan kopen omdat er tekorten zijn. Ik wil het niet voorspellen dat dat gaat gebeuren hoor. Maar de zichtbaarheid van deze crisis zit nu toch nog vooral achter de voordeur van de mensen. Oplossingen dan. We kunnen gas uit hele controversiële landen halen. Daar zo meteen meer over. We kunnen gas ook uit ons eigen land halen, uit Groningen. In hoeverre kan een Europese Unie zeggen van nou kom op Nederland, open die gaskraan eens even daar in Groningen. We hebben dat gas op dit moment nodig. Ja, dat kunnen ze zeggen. Dat doen ze trouwens niet. Althans niet in deze bewoordingen. Dat is dan de lidstaten gaan daar altijd nog wel zelf over. Dus Nederland bepaalt of Groningen weer open gaat voor een deel of niet. Tot nu toe zegt het kabinet, dat gaan we niet doen. Behalve als het echt niet anders kan. En dat betekent eigenlijk als er niet genoeg gas is. Ja, en daar ziet het niet naar uit. Er is genoeg gas. Het lijkt me ook niet uitlegbaar aan de Groningers... om dat weer te zeggen, we openen de gaskraan. Nee, nou ja, het enige argument wat je zou kunnen zeggen... is dan help je dus je mede-Europeanen. Dat is uit een soort solidariteitsidee. En wat je kan zeggen is, als we dat doen... stel, we halen 10 miljard kubieke meter gas extra uit Groningen. Dat levert ontiegelijk veel geld op. En dan kunnen we eindelijk eens vaart maken met het herstel van jullie woningen. Maar dat is natuurlijk, dat is een argument wat natuurlijk niet kan. Want de Groningers hadden al lang geholpen moeten worden. En de ellende waar ze nu in zitten, wat bedrag was het? Ik heb het vast mis, maar 253 miljard euro of zo hadden we aan Gronings gas verdiend. En er zitten nog steeds mensen die niet geholpen worden. Nou goed, en als je de parlementaire enquête volgt gisteren... de man van Shell, vandaag Kamp en Dijsselbloem die daar moeten verschijnen... Het is geen vrij plaatje. Het is geen vrij plaatje. Nee, dus dat het kabinet nu zegt, dat gaan we gewoon niet doen. Nou, dat kan ik me ook wel voorstellen. Andere oplossingen zijn er ook. Landen als Qatar zijn ook landen waar we gas vandaan kunnen halen. In hoeverre staan die al op de radar? Nou, die staan zeker op de radar. Ik geloof dat er ook al bezoekjes zijn afgelegd. Dat is ook wel gek. Het lijkt wel of de landen die het niet zo nauw nemen... met de waarden die wij hier in Europa zeggen na te leven... dat juist de landen zijn die lekker veel gas hebben. Maar we zijn dus wel langs gegaan bij Qatar. Toch ook niet bepaald in politiek opzicht de beste vriend. Maar dan zie je ook alweer, als het om energie gaat... is opportunisme viert hoogtij. Dus ik denk gewoon, als we de kans krijgen dat we daar... dat zal dan LNG zijn, dat vloeibaar gas dat beschikbaar komt. Dat we daar gewoon LNG gaan kopen. Dat speelt nog wel een interessante kwestie. Want dat LNG, Qatar zegt, ja, we hebben zat. De Verenigde Staten trouwens ook. Die hebben enorme voorraden gas beschikbaar. Ja, dat moet dan in de fabrieken, bijvoorbeeld in de Eemshaven, die sinds gisteren daar ligt, omgezet worden naar... Ja, dan komt het schip aan ons werkt, en dan gaat het bij ons het netwerk in. Maar daarvoor zit nog een stap. Je moet namelijk wel ook dat gas produceren. Dat LNG moet je maken. Daar is een fabriek voor nodig. Die fabrieken zijn er niet. Die moeten gebouwd worden. Nou, dat kan ook allemaal wel. Dat duurt een paar jaar, maar dat kan. Maar ja, zeggen die landen, dat is leuk. Nu heeft Europa gas nodig. Maar over 3 jaar, als het probleem opgelost is, dan zeggen ze weer hartstikke bedankt. De groeten en succes met je fabriek. Daar gaan we niet voor investeren. Dus wat die landen zeggen is, we willen dat wel doen, maar dan moet je lange termijn contracten afsluiten. Dus voor 15, misschien wel 20 jaar. En dan komt die energietransitie weer om de hoek kijken. Want Europa wilde van het gas af. Dus dat is ook een beetje de squeeze waar we in zitten. Ja, korte termijn contracten, ja, dat doen we nu. Maar dan betalen we ontzettend veel geld. En betekent ook, dat is ook wel goed om te weten, betekent gewoon dat andere landen geen gas hebben die het niet kunnen betalen. Zoals Pakistan, waar het toch ook al niet echt heel fijn gaat. Dat gas gaat dus gewoon naar ons, omdat wij meer betalen. Wij hebben het geld, wij krijgen het gas. Maar dat betekent dat andere landen het niet krijgen, want er is gewoon niet meer. Wat nu een beetje het spel wordt van wat voor contracten wil Europa gaan afsluiten. En wat betekent dat voor onze energietransitie? Want als wij hier volop gas blijven verstoken, ja, dat doen we het klimaat natuurlijk geen plezier mee. Ja. Dus allemaal dilemma's en afwegingen. Wordt er vandaag ook over gesproken? Waar dan wel vandaan het gas moet komen? Ja, dat zal ook ongetwijfeld op de agenda zijn. Ik weet niet of het een officieel agendapunt is, maar dat is natuurlijk een van de grote vragen. Waar gaan we het halen? En de antwoorden tekenen zich ook al af. Dat zal inderdaad zijn bij dit soort landen. Bart van der Weijer is deze ochtend mijn gast, Volkskrant-journalist. We hebben het over de bijeenkomst die vandaag bij EU in Brussel zit tussen energieministers van de Europese Unie. We gaan stemmen over een maximumprijs voor gas vanuit Rusland. Oplossingen hebben we het net over gehad. Vragen mag je stellen in de Radio 1-app. Leg ik die zo meteen voor aan Bart. Eerst Leon Bridges op Radio 1. Het is 8:09 geworden ondertussen. Goedemorgen, dit is Details. They don't need you, need you like I do. They don't see the details of you. Who gon' please you like I do? And love every detail of you. How you look in the car when I'm driving a little fast? How you pause when you talk when you're trying not to laugh? It's the littlest things about you that I don't forget. No, no, the way that you move, baby, you. In all that you do. Honey, no, no. They don't need you like I do. They don't see the details of you. Please you like I do. And love every detail of yours. In a fly printed dress so hot, but you play cool. And pretend not to notice everybody noticing you. And the closer I get, there's more that I never knew. No, no. Falling for you. Need Goedemorgen, luister naar Radio 1. Het is 5:05. Leon Bridges was dit en Details. Vroeg. Met Stefan Komduur. En met volkskrantjournalist Bart van der Weijer deze ochtend. Vragen die aan Bart worden gesteld in de Radio 1 zijn er veel. Een aantal laat ik graag nog even met je doornemen. Bijvoorbeeld deze van Pierre, die vraagt zich af: kunnen we de stroomprijs niet loskoppelen van de gasprijs? Ja, dat is een hele goede vraag. Hij wordt ook veel gesteld. En het antwoord is nee, zegt iedereen. En dat komt omdat, en waarom dat zo is, begrijp ik eerlijk gezegd ook niet helemaal goed. Maar dat de laatste hoogste prijs bepaalt de totale prijs. Dat hebben we met elkaar zo afgesproken. En die hoogste prijs is natuurlijk eigenlijk altijd de gasprijs. Het gekke is wat je soms af en toe ziet afgelopen zomer is, als er heel veel zonnestroom is, als de zon volop schijnt, is er zoveel elektriciteit in Nederland dat de prijs dan eventjes negatief wordt. Maar 's avonds betalen we gewoon weer €400. Wij zelf merken dat niet, omdat de meeste Nederlanders hebben een soort, toch nog min of meer een vast contract, waarin een half jaar alles hetzelfde blijft. Maar bedrijven, die betalen dus overdag niks of krijgen geld toe als ze stroom afnemen. En 's avonds betalen ze ineens weer heel veel geld. Nou, het is een afspraak. En afspraken kan je ook onderuit komen. Kan je veranderen. Ja. Wat ik denk, wat er zou gebeuren, is stel dat je dat losknipt. Hè, dat je zegt, nou, ik heb een contract voor groene stroom. Dus ik betaal alleen de groene stroomprijs. Die is gewoon lager nu. Behalve op momenten dat er geen groene stroom is. En wat je dan zult zien, dan moeten dus ook groene stroombedrijven, als je niet wil dat het licht uitgaat, moeten dan dus stroom inkopen die met kolen of gas is gemaakt. Je zult dan, vermoed ik, een hele grote spreiding gaan zien. En dan is misschien 's avonds de stroomprijs wel €1.500 of €3.000 of noem iets ondenkbaars. En dan ga je dus 's avonds, als je toch nog wilt tv kijken, ga je ongelooflijk veel geld betalen. En dat maakt volgens mij waarom dat nu allemaal bij elkaar wordt gesmeerd. Dat is een soort grote energieblurp. Ook over de zomer en de winter zijn natuurlijk verschillen. Ja. Dus je maakt een soort gemiddelde soep. En dat maakt waarom die prijs lastig los te koppelen is. Maar ik vind het nog steeds moeilijk te begrijpen. Ja, zeker. Ook nu jij het zo helder uitlegt, denk ik nog steeds van, nou, dat kan volgens mij toch nog steeds. Maar ja. Laten we even nog naar een andere vraag gaan van Stan. Want die vraagt zich af, hoeveel invloed kan Nederland hebben op de prijs voor aardgas wanneer de winning daarvan in Groningen weer in volle omvang aangezet wordt? Ja, ja. Nou, dat weet ik niet zelf. Maar dat heb ik al gevraagd aan energie-experts. En die zeggen, stel dat je 10 miljard kuub uit Groningen gaat halen. Dat is, dat is ook ongeveer het maximale wat zou kunnen, waarvan ook het staatstoezicht op de mijnen eigenlijk al zegt, nou, dat is al veel te veel, er is geen veilige grens. Maar stel, we halen 10 miljard kuub uit, dan zou je ongeveer 15 tot 20 miljard euro daaraan kunnen verdienen. Als Nederland, wat natuurlijk heel erg veel geld is. En de vraag is misschien ook wel, ja, wat doet dat dan met die Europese gasprijs? Ja, dat effect is beperkt. Dat zal dan, zeggen diezelfde experts, iets van 10, 15 euro zijn. Dat merk je eigenlijk dan weer niet zo heel goed. Omdat als je naar die prijs van afgelopen week kijkt, nou ja, afgelopen maand is die hoogste was 350, laagste was 180. Ja, die €15 in dit geweld ga je niet voelen, denk ik. Een laatste korte vraag misschien nog even om te behandelen. Dat vraagt Diana zich af. Ja, als je mensen gaat compenseren voor hun gasrekening, in hoeverre prikkel je ze dan wel genoeg om ook energiebesparend te leven? Ja. Ja, alweer een hele goede vraag. Dat klopt, dat is de waarheid als een koe. Niet. Als je niet voelt dat energie duur wordt, is er geen enkele aanleiding om er minder voor te gaan gebruiken. Behalve als je echt heel goede tierend bent. En dat zag je tot voor kort eigenlijk ook in Duitsland. Dat energiebedrijven die hoge prijs nauwelijks konden doorberekenen aan afnemers. Ja, dus die afnemers die voelden het niet. En die hadden dus ook geen enkele prikkel om de zwembaden ietsjes koeler te maken. Dus daar moet je ook een soort evenwicht nog in vinden. Ja, je moet inderdaad de mensen die het echt niet meer kunnen betalen helpen. Maar je moet ook genoeg pijn laten voelen, of de financiële prikkel gebruiken om minder te gaan gebruiken. Dankjewel voor je komst naar de studio. Bart van Weijer, Volkskrant-journalist. We zouden zo nog langer kunnen doorpraten. We verbaasden ons er net over dat we hier een uur over konden praten. Nou, volgens mij kunnen we wel 3 uur erover praten. Interessante dag vandaag. Succes met het volgen van het nieuws. We gaan het lezen ook in de Volkskrant. Tot zover Vroeg voor vandaag. Hier het NOS Radio 1-journaal. Fijn weekend alvast. NPO Radio 1. 6 uur. Mark Visser.